मुझसे पास आ, कहता हूँ तुझसे पास आ, मेरे तन प्यासा मन प्यासा नहीं मुझको चैन जरा सा, मेरे अंग अंग में अंगारे, दूर न जा मुझसे पास आ, कहता हूँ तुझसे पास आ, मेरे तन प्यासा मन प्यासा नहीं मुझको चैन जरा सा, मेरे अंग अंग में अंगारे, दूर न जा मुझसे पास आ, दूर न जा मुझसे मुझसे पास आ। तरसती बाहें हैं मेरी, जहां भी तू है वही निगाहें हैं मेरी, है चांद जैसा ये चेहरा तेरा, बदन तेरा सूरज, तो फिर ये क्यों है क्यों अंधेरी, सारी राहें हैं मेरी, तेरे ये उजाले मैं बाहों में भर लूं, तुझे छू के खुद को अमर आज कर लूं, मचल रहा है दिल मेरा, दूर न जा मुझसे पास आ, कहता हूं तुझसे पास आ। दूर न जा मुझसे, कहता हूँ तुझसे।